Hablamos Psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Catalunya Informació. Bon dia, són les 7 a Barcelona, 22 graus, en 20 a Tarragona i Girona, a Lleida 21 i a Palma també 21 graus. Primer de tot, ens situem a les carreteres i autopistes del país. Problemes més importants a aquesta hora. Equip viari, endavant. De fet, no n'hi ha, perquè no hi ha incidències i la circulació encara és baixa, el volum de trànsit que podem veure a través de les càmeres. Objectiu acomplert i satisfacció. Són les primeres paraules del president Rodríguez Zapatero per valorar la sentència de l'Estatut. Dona per finalitzat el procés de descentralització i ofereix al president Montilla la seva col·laboració per reforçar i aprofundir en el desplegament estatutari. Totes les factures emeses a partir del juliol incorporaran la pujada de l'IVA encara que siguin de consums al mes de juny. Hisenda obliga les companyies de serveis a aplicar el nou IVA segons la data d'emissió del rebut, una mesura injusta segons les organitzacions de consumidors. Les rebaixes han arrencat amb bona afluència de compradors segons els comerciants que esperen superar les vendes a l'any passat, tot i que faran menys calaix. Els descomptes van entre el 30 i el 70% i s'acaben el 31 d'agost. Les distribuïdores nord-americanes amenacen de no estrenar a Catalunya les grans produccions o de fer-ho només en versió original sense subtítols. És la seva resposta a la llei del cinema aprovada al Parlament que obligarà a doblar o subtitular en català la meitat de les pel·lícules. Un doble atemptat suïcida a la ciutat pakistanesa de Lahore, a l'est del país, ha fet almenys 41 morts i més de 120 ferits. L'atac ha passat al santuari sufí de Data Darbar, un dels més famosos del Pakistan, que atrau centenars de persones cada nit, sobretot la del dijous i la del divendres. Catalunya Informació. Anem pels esports. Avui primera roda de premsa de Sandro Rosell com a nou president del Barça. Entre altres coses, es confirmarà el nom d'Andoni Zubizarreta com l'home fort al capdavant de la direcció esportiva i que substituirà la tasca que feia fins ara Txiki Begiristain a la secretaria tècnica. En la primera reunió de la nova Junta s'ha decidit que es proposarà als socis una reforma dels estatuts per decidir si Johan Cruyff ha de tenir el càrrec de president d'honor, càrrec que no està previst als estatuts. També han explicat que la indemnització que rebrà Joan Oliver, fins ara director general del club, supera els 850.000 euros. El Mundial de Futbol avui es jugaran els dos primers partits de quarts de final a les 4, Brasil-Holanda, i a 8:45, Uruguai-Ghana. En motociclisme, primers entrenaments a cara al GP de Catalunya que es disputarà a Montmeló al cap de setmana i al torneig de tennis de Wimbledon aquest divendres, semifinals masculines Nadal Murray i Djokovic Berdic. La final femenina la jugaran Zvonareva i Serena Williams. Temps, avui continuarà la calor intensa i el domini del sol amb xafogó a la costa i amb temperatures que podran superar els 35 graus a partir del migdia ponent. A la tarda no es descarten alguns núvols en aquesta zona i a les Terres de l'Ebre, així com a Pirineu, però difícilment portaran pluja. En pocs segons passaran 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 2 de juliol de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Acabem setmana. Quan passen 5 minuts de les 7, comencem aquest divendres, dia 2 de juliol de 2010. Un divendres que ens porta, com sempre, moltes coses. Començarem amb un repàs a l'agenda del dia. Fem una ullada a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Felicitem els aniversaris i mirem quines propostes tenim pel dia d'avui a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Després connectarem amb el... Connectarem amb el Transmet. Connectarem amb el servei del trànsit, del RAC. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. I després, sí, arribaran les notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Cap a les 8 menys 20, més o menys, arribarà el Marc Mauri, que ens portarà la festa major. Ara ja arriba l'estiu i arriben les festes majors d'estiu de moltes localitats, així que em sembla que avui ve molt i molt carregat. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, en la segona hora de Línies Obertes, tindrem amb nosaltres a l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà el seu particular repàs a la dècada de los 30. Farem un repàs a la graella televisiva per saber què hi ha d'interessant avui a la tele i acabarem parlant d'actualitat amb l'Enric Guilamany, que ens porta sempre el repàs a l'actualitat de tota la setmana. Tot això fins que siguin les 9 del matí, en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada i amb les nostres línies obertes. Línia de telèfon perquè puguis participar, perquè puguis dir la teva en qualsevol moment. 93 468 55 55. També correu electrònic, liniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, www.facebook.com/liniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, centro acuático y de fitness. Tu salud en juego. Obrim l'agenda del dia fent un repàs a les efemèrides. Què va passar en un dia com avui, 2 de juliol? Doncs anem fins l'any 1900. I és que volava el primer dirigible al llac Constanza, a prop de Friedrichshafen, Alemanya. Un dia com avui, un 2 de juliol del 1966, França feia el seu primer assaig atòmic a la Toló de Mururoa. I va ser un dia com avui del 2005 que es van celebrar 9 concerts simultanis a diferents ciutats del planeta, el Live 8, per exigir el fi de la pobresa en el món. Naixia en un dia com avui, del 1929, la primera dama de Filipines, Imelda Marcos. I hem de felicitar també a l'actriu, cantant, model i dissenyadora nord-americana Lindsay Lohan. Ens deixava, en un dia com avui, en un 2 de juliol de l'any 1566, l'escriptor i profeta francès Nostradamus. Va ser un dia com avui, del 1778, que ens deixava també l'escriptor, compositor i filòsof suís Jean-Jacques Rousseau. I Ernest Hemingway ens deixava, en un dia com avui, del 1961. I era un 2 de juliol, el dia que ens deixava... Camarón de la Isla, va ser l'any 1992. I agafem l'agenda i comencem a mirar actes, que en tenim un bon grapat. I és que aquesta agenda de Barcelona, ja sabeu, és l'agenda d'una ciutat molt viva. Començarem parlant de la projecció de Perro Callejero, cinema mexicà, de Gilberto Gascón. Serà a la Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299, a 8:15 del vespre. També podem anar a veure cinema jueu dintre del Festival de Cinema Jueu, el cinema Esmaldà, a la plaça del Pi número 5, per 4 euros. A 7:15 del vespre podrem veure la pel·lícula The Gift to Stalin, de Rustem Abdrashitov. Difícil, de vegades pronunciar certs noms. Avui també tenim una conferència interessant a l'Hospitalet, a la Farga, carrer Girona, número 10, a les 7 de la tarda. La reforma laboral a Espanya, conferència a càrrec de Celestino Corbacho, ministre de Treball. També podem assistir al Festival de Dansa, Dies de Dansa, que se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5. I podrem veure de manera gratuïta un espectacle a 11:15 de la nit i a 12:15 de la matinada, i també davant de l'Ajuntament de Mataró, a les 7 i a 10:15 de la nit. I avui s'inaugura l'exposició contemporània Obra sobre paper, a la Galeria Trama, al carrer Patritxol, número 8, a 8:15 del vespre. Anem per un acte pels més joves de la casa, pels més petits. A partir de 3 anyets poden anar-hi a veure La flauta màgica de Mozart, a càrrec de la companyia de titelles Ale Hop. Serà a La Puntual, al carrer Allà de Vermell, número 15, a les 6 de la tarda. El preu, 7 eurets. I pels amants del flamenc, avui Cañizares, Juana La del Pipa, Dolores Agujetas i La Macanita actuen al Festival de Flamenc de Nou Barris, al pati de la seu del districte, a la plaça Major de Nou Barris, número 1, a 9:15 de la nit. El preu, 15 euros. I avui se celebra la primera edició de Black Soulona, un festival de música negra, festival gratuït que acabarà el dia 4. Avui actuen First Take, Organic Rhythm Generation i Córdoba als jardins del Centre Cívic, al carrer Eduardo Conde número 22 a partir de les 8 del vespre i al Cor Carlit a l'església de la plaça de Sarrià a les 9 de la nit. I tenim més concerts, eh? No deixem la música. Els concerts del 25è aniversari de La Sedeta, amb Buen Shaker, a les 9 de la nit, i la banda del Doctor Fargo, a 10:45 de la nit. Serà al carrer Sicília 321. També un concert benèfic de la Fundació Contra la Sida, amb Sidoní, Murfila i Zahara, a la Sala Bikini, a l'Avinguda Diagonal 547, a les 9 de la nit, i el preu, 22 euros, 22 euros solidaris. I si us agraden les habaneres, el grup Xarxa, Marandins i Mestre d'Aixa actuaran a partir de les 9 de la nit amb focs artificials a la platja a les 12 a l'Espigó del Bogatell. I més habaneres també a Badalona, al Moll Nord, a partir de 10:45 de la nit, a càrrec del grup Bergantí. Arribem pràcticament al punt horari d'un quart de 8 del matí. I ara anem a sentir una miqueta de música, ja que dèiem que avui fa anys. La cantant, actriu i polèmica Lindsay Lohan. Anem a sentir un tema d'ella. Es diu Ultimate. I ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet, aquí, a Línies Obertes a RKB. RKB 106.9 FM. Obrim l'àrea de serveis a línies obertes i és moment de connectar tot seguit amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció, hem d'advertir d'una incidència a la línia 3 de metro, la línia verda. Un tren averiat que està sent remolcat ha deixat temporalment, momentàniament, sense servei el tram Passeig de Gràcia, Vall d'Hebron de la línia 3, la resta de línies de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies no registren incidències destacables. No obstant, recordeu que resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis de línies obertes i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem tot seguit amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. De moment un matí sense sorpreses en aquesta xarxa viària, augmentant el trànsit, els punts habituals. Si parlem de trànsit lent, aturades intermitents, per exemple, l'autopista AP7, 2-3 quilòmetres, Rubí-Papiol, direcció sud. També l'autovia A2, trànsit lent amb aturades, quilòmetre, quilòmetre i mig, el tram de Pallejà per venir cap a la ciutat de Barcelona, o també a l'extrem sud de la ciutat comtal s'ha carregat molt ràpidament l'autopista del Garraf, arribant a Sant Boi, venint cap a la ciutat comtal. A l'altre extrem, tres quarts del mateix, sense sorpreses, amb aturades habituals, autopista del Maresme, tram de Badalona, C58, una altra via molt carregada ja entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, avui fem un repàs. El temps per tot el cap de setmana, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui el sol serà el protagonista de la jornada. A partir del migdia creixeran núvols al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al de Lleida, que poden deixar alguns xàfecs i alguna tempesta puntual. A última hora del dia no es descarten alguns xàfecs aïllats als ports de Beseit. A la resta del país es mantindrà l'ambient assolellat i sobretot força calorós, amb màximes de més de 35 graus a Ponent. De cara a demà dissabte, la calor no afluixarà i el sol brillarà novament durant tot el dia a la majoria de comarques del territori català. Ja a la tarda començaran a aparèixer bandes de núvols de tipus alt per Ponent que no taparan completament el sol. A més, com en dies anteriors, és possible que caiguin alguns xàfecs i tempestes al Pirineu Occidental i a la zona dels ports de Beseit. Pel que fa al sector litoral, l'ambient serà molt xafogós. I diumenge acabarem el cap de setmana amb una jornada protagonitzada bàsicament pel sol i molta calor que convidarà a anar a la platja a fer una capbussada al mar. No obstant, a la tarda encara podrien presentar-se alguns xàfecs que descarregaran al Pirineu, tot i que aquests seran menys freqüents que en les jornades anteriors. Les temperatures pujaran de forma molt lleugera. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto, El Gordo, Primitiva Europea, Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Anem a posar ritme, anem a posar música al matí. Ho farem amb un tema de la cantant nord-americana Spring. I ens porta aquest tema ben i ben animat, Fantasyland. Recorda que si vols participar en el programa pots fer-ho a través del 93 468 55 55, el telèfon de Línies Obertes. My open window, and the fresh cool air rejuvenates the soul. The sound of music makes me whole. Wheels of spinning artists living on this beachside shakedown road. Yeah. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Gairebé dos quarts de vuit del matí i obrim notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Comencem parlant, com no, del tema de la setmana, de l'Estatut i de la sentència del Tribunal Constitucional. Doncs ja sabeu que durant els últims mesos molts grups parlamentaris han estat debatent sobre la instauració de les vegueries. Portem anys parlant-ne. Aquesta nova divisió administrativa que hauria de tenir Catalunya en base a diferents criteris, alguns d'ells criteris més pròpiament culturals, per exemple, i en els quals doncs, no es respectaria el límit de les quatre províncies. Doncs bé, el Tribunal Constitucional admet les vegueries, però només si són un simple canvi de nom. Com es podia preveure, la lectura dels articles reinterpretats pel Tribunal Constitucional pot arribar a tenir més efectes pràctics que la mateixa anul·lació d'alguns d'aquests articles. I és el que passa, per exemple, en el capítol de les vegueries, la llei de les quals es troba en aquests moments en ple tràmit parlamentari. Els ponents de la llei s'hauran de llegir amb atenció l'esborrany final de la sentència sobre l'Estatut perquè limita substancialment l'abast de la reforma territorial. El Tribunal Constitucional no posa traves al fet que la Generalitat creï la seva pròpia estructura territorial. Fins i tot permet que es canviï efectes estrictament catalans, el nom de província pel de vegueria. Ara bé, el que no resultarà gens fàcil és la substitució de les diputacions. Per començar, s'afirma que els consells de vegueria poden substituir les diputacions en l'exclusiu cas que els límits geogràfics de les vegueries coincideixin amb els de les províncies. En el cas que es tracti d'un simple canvi de nom, el Tribunal precisa que correspondrà a la legislació de l'Estat determinar la seva composició i la forma d'elecció dels seus membres. D'aquesta manera es complica extraordinàriament una cosa que es donava per factible, com la divisió de la Diputació de Tarragona per crear la vegueria de les Terres de l'Ebre, per exemple, per no parlar de la possibilitat d'alterar els límits provincials, com es preveia per la vegueria de Catalunya Central, o fins i tot donar-li un estatus diferent a la Vall d'Aran, que necessitarà canvis en la legislació estatal. I d'altra banda, ja sabem, ahir van entrar en vigor els nous tipus impositius de l'IVA. Doncs resulta que com a conseqüència d'aquesta pujada impositiva, les factures de juliol gravaran el 18% als serveis que es van oferir durant el mes de maig i juny. Sí, sí, les companyies de gas, telèfon, aigua i llum aplicaran el nou IVA al consum de mesos anteriors. Les operadores defensen la legalitat de la mesura, mentre que les associacions d'usuaris es queixen. I una cosa és que sigui just i l'altra és que sigui legal. El que passa amb les factures de l'aigua, la llum i el telèfon, que han començat a aplicar el nou tipus de l'IVA del 18% en les factures enviades amb data de 1 de juliol, però que corresponen a serveis prestats setmanes abans, fins i tot el mes de maig, doncs l'explicació és que la pujada de l'IVA s'aplica a partir de la data d'emissió de la factura, independentment de quan es va produir el consum. El criteri que ha crispat els usuaris el tenen clar la majoria de companyies de serveis. Aquesta setmana molts ciutadans han rebut les primeres factures amb el 18% de l'IVA. Una de les primeres a fer-ho ha estat Movistar, que defensa que actua d'acord amb la llei. La normativa estableix que els serveis de telecomunicacions són operacions que es produeixen de forma continuada i que, segons la llei de l'IVA, de l'impost sobre el valor afegit, En aquests casos, l'IVA es determina per la data en què sigui exigible el pagament. I aquest criteri l'ha ratificat la Direcció General de Tributs, que considera plenament ajustat a dret repercutir l'IVA al 18%. Evidentment, què han de dir des de l'Agència Tributària? Si són els primers interessats a recaptar un 2% més de totes les butxaques. I atenció, perquè Transports Metropolitans de Barcelona comença una lluita contra els usuaris que no paguen el bitllet. Invertirà 4 milions per combatre que la gent es coli. Així ho han dit en un servei en què, clar, el transport es financia per una part del cost del bitllet i per l'altra dels diners de les administracions. Cada euro que es deixa d'ingressar pels bitllets es converteix en un euro més que els ciutadans aportem als comptes de l'operador a càrrec de l'erari públic. Doncs per acabar amb aquesta pràctica gairebé costum i tradició, Transports Metropolitans de Barcelona, el principal operador de l'àrea metropolitana, utilitzarà més de 4 milions d'euros aquest mateix estiu en un ambiciós pla. El pla va ser aprovat recentment pel Consell d'Administració de TMB i té com a objectiu, a més de frenar la sagnia econòmica, no quantificada per l'operadora, evitar una degradació de la imatge de la companyia, així com la sensació d'inseguretat que té més d'un responsable ciutadà que després de pagar religiosament el seu bitllet, veu com un subjecte se li enganxa el cos per aprofitar el pas del torniquet. Doncs la meitat de la inversió, 2 milions d'euros, se l'emportarà la instal·lació aquest estiu de portes antirretorn en 10 noves estacions de metro. De moment està confirmada la seva implantació a Hostafrancs, a la Florida, a Navas i segurament a Rambla Just Oliveres, totes a la línia 1, al Poble Sec, a la línia 3, a Besòs Mar, línia 4. Podem dir que en l'actualitat ja 62 de les 134 estacions compten amb aquest tipus de tancaments. Les portes antirretorn són aquelles que són com una mampara de doble fulla de plàstic transparent que llisquen a banda i banda quan anem a passar. I una notícia preocupant és la notícia que ens arriba en aquest cas des de la Creu Roja. I és que indiquen que doncs la xifra de pobres atesos es triplica en un any. La pobresa està creixent a Catalunya impulsada per la crisi i no hi ha dades que demostrin que la situació hagi de millorar els pròxims mesos. El president de la Creu Roja, en aquesta comunitat autònoma, Josep Marqués, va concloure ahir que que està creixent i que s'ha triplicat en un any només el número de persones que han d'apropar-s'hi a la Creu Roja a demanar ajuts. I Trànsit tornarà a fer servir espots d'ús contra la relaxació al volant. Els anuncis recrearan les trucades que reben les famílies de les víctimes mortals. Aquest any, 760 persones han rebut una trucada dramàtica que els anunciava que un o diversos dels seus éssers estimats havien mort en accident de trànsit. Són 178 trucades menys que en el mateix període de l'any anterior, però tot i així segueixen sent moltes. Per evitar que aquest estiu es produeixi un repunt dels accidents, el govern ha decidit escenificar en un spot aquesta tràgica situació amb l'objectiu de mostrar la sensació de patiment que produeixen els accidents en els familiars i tocar la fibra sensible dels conductors. L'objectiu, que no s'abaixi la guàrdia. I acabarem parlant d'Interview. I és que Interview, la revista, ha doblat el seu tiratge amb el nu de Jesús Vázquez. Tres dies després de posar-se en circulació, la revista Interview ha esgotat el primer tiratge i ha decidit treure una segona edició amb el nu de Jesús Vázquez. Era la foto de portada. Tot i que el primer tiratge ja havia estat reforçat, amb un 25% més d'exemplars des de dilluns, el primer dia de venda ja va començar a esgotar-se la revista, de manera que s'ha posat en marxa una segona edició. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la tirada d'aquest noi, del Jesús Vázquez, com ha incrementat el nombre de vendes. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb més a Línies Obertes. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? Que surge Lunética. Lunética, conoce y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. ¡No, no puedes dejar de escucharlo! Doncs ja tenim aquí la festa major, ja tenim aquí el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? De divendres estic. De divendres, és a dir, de festa. Sí, amb ganes d'acabar la setmana ja de festa laboral. Major. Sí. Ara que hem acabat una dura setmana de rentes, jo crec que ens mereixem un descans, almenys tots els que treballem en gestoria. Tots els que treballeu en gestoria, molt bé. Així que estàvem desitjant aquest divendres, més que mai, crec jo. Saludarem des d'aquí els companys de feina del Marc. I tant que sí, una abraçada a tots. Doncs el Marc ens porta la festa major, ens porta cada setmana un recull de tots els actes interessants que es fan arreu dels països catalans. Sí, senyor. I que van relacionats amb les festes majors, les festes tradicionals, les fires tradicionals, i que són interessants, tot i que ara ja comencen totes aquestes festes d'estiu, sí, moltes d'elles molt musicals, a més, eh? Es van multiplicant les festes aquests dies, sí. I música, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Portem dues setmanes que amb bona música. Home, i hem de recordar que demà dissabte a Barcelona hi ha la nit de Montjuïc. Ah, sí, tant? Una nit molt interessant, amb 13 escenaris des de les 8 del vespre fins a les 2-3 de la matinada, em sembla que és, que ens va comentar justament ahir mateix ens comentava l'Anna Piferrer, i que hi ha molts concerts i de molt interessants. Sí, i anirem, a més, gratuïts, tu. Exacte. No tenim això cada dia. Interessant. Doncs anem a la Festa Major. Doncs anem a la Festa Major. Si vols, comencem a parlar, doncs, ens anem a la Pobla de Segur. A la Pobla de Segur? Per la Diada dels Reis, sí. Del dia 1 al 4 de juliol. Mm-hmm. Primer de tot, hem d'explicar que els Reis són unes embarcacions formades per trams de troncs ajuntats que antigament es construïen per transportar la fusta dels Pirineus a les terres planes del litoral, aprofitant els corrents dels rius. Mm-hmm. Els Reis eren els encarregats de conduir les embarcacions riu avall, desafiant el perill de les roques i els corrents d'aigua. En homenatge a aquest antic ofici fluvial, els dies de l'1 al 4 de juliol a la Pobla de Segur es celebrarà la Diada dels Reis. És una oportunitat única per poder viure de prop i veure baixar els rais per a Noguera Pallaresa. Quatre rais de tres trams es construeixen dies abans per fer el descens des de la presa de Llània fins al port de Claverol. Mm-hmm. Un trajecte de 5 quilòmetres que els raiers fan vestits amb l'indumentària de l'època. Aquesta diada es celebra des de l'any 1979 i anirà acompanyada d'activitats alternatives com ara castells inflables, animació infantil, concerts amb grups com Roger Mas, Smoking Dogs o The Tranquils Boys. També castellers, actuacions com les de l'orquestra Hamlet, etc. Has dit Roger Mas? Roger Mas, sí. Doncs música com aquesta, la que podran gaudir aquells que s'hi atensin cap a la Pobla de Segur durant aquest cap de setmana. Sí, de l'1 al 4 de juliol. Per veure aquesta festa dels Reis. Un Mercedes verd i atrotinat. La primera nit en un caixer, la següent sota el pont de la ciutat, la tercera pensant el camí fet, i la quarta somiar en com desfer-lo, mentre remugaven els budells. Llams i trons feien baixar el cel. La nit en para els cecs. Doncs música com aquesta, el Calavera, d'en Roger Mas. A la Pobla de Segur. A la Pobla de Segur. No és el Puyol del Barça, de la Pobla de Segur? Ostres, doncs ara sí que m'has agafat, ara no ho sé dir. Em sona, igual m'equivoco, però bueno, això ja ho comprovarem, tu. Què més? Seguim, Festa Major. Tu coneixes la població de Cabra del Camp? Cabra del Camp, no? Sí, jo tampoc. Però el que està clar és que aquest cap de setmana allà se celebra la festa del Segar i del Batre. Mm-hmm. És una festa que no fa massa anys, bueno, la collita representava la supervivència o no d'una família de la pagesia. D'aquí que un cop acabada les feines de camp a l'estiu s'acostumava a celebrar de manera comunitària. I amb els anys les feines de collir, sigui el que sigui, són considerades com una festa, com la festa del Segar i del Batre de Cabra del Camp. A Cabra del Camp, a més de la demostració de la sega tradicional a mà i amb cavall, tal i com es feia al segle XIX, també té lloc la mostra d'oficis, on podrem descobrir oficis com el de filadors, matalassers, boters, ferradors, ceramistes, artesanes del cabàs, etc. Tot això serà el dia 4 de juliol a Cabra del Camp. A Cabra del Camp, una festa... Un retorn al passat. Per conèixer els oficis tradicionals, maco. I gràcies al senyor Wikipedia, que sí, que confirmem que en Carles Puyol és de la Pobla de Segur. Ah, bé. És que això de la Wikipedia és un miracle per la ràdio. Fantàstic, doncs ja que t'ha informat també de la població de Carles Puyol, de la qual no m'he equivocat, a veure si també és capaç de dir-te on està Cabra del Camp, la Wikipedia. On està Cabra del Camp? Sí. Home, això ja no, potser no anirem a la Wikipedia, sinó que anirem directament a Google. Bueno, vés fent, bueno, que jo ho vaig buscant. Més festa major, més a prop de Barcelona, a Terrassa, concretament. A l'Alt Camp. A l'Alt Camp està Cabra del Camp. Ah, m'anava a dir jo, Terrassa, l'Alt Camp. No, Cabra del Camp, a l'Alt Camp. M'ho imaginava. Què tenim a Terrassa? Avui comencem, doncs, bueno, tenim molts actes a Terrassa, hi ha molts actes, no els direm tots, evidentment, perquè és que no... ja podíem acabar el programa i no hauríem acabat en Terrassa, doncs, i només destacarem algunes de les activitats. Des d'aquí, Carlos Aguilar, el nostre egarenc d'aquí del programa, que t'ho passis molt bé a la festa major del teu poble. Això, tu. Bueno, de doncs... la teva ciutat, que encara els de Terrassa, després ja veuràs, ens pagaran. Bueno, anem a llegir una miqueta el que hi haurà avui, perquè el Carlos estigui informat. Doncs a les 6 de la tarda tenim la baixada del Drac de Terrassa i tot seguit, al vestíbul de l'Ajuntament, una encesa del circ de festa major. Mm-hmm. Això a les 6 de la tarda. A les 8 tindrem la tradicional repicada de campanes, també tindrem l'arribada del Drac de Terrassa, acompanyat pel Drac Infantil, i tot seguit, des del balcó de l'Ajuntament, tindrem el pregó de festa major. Mm-hmm. Hi ha l'acte amb actes més festius, començarien a les 9 del vespre a la plaça de la Terrassa Industrial, amb un concert de rock a càrrec del grup Inverso. També tindrem sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa a la plaça Vella. Tindrem un espectacle de circ a l'amfiteatre del Parc de Sant Jordi a les 10 de la nit. També tindrem un concert amb el grup Le Petit Ramon a la plaça Vapor Ventalló. També actuacions de música electrònica al Parc de Vall Paradís. Tindrem un concert de blues a la plaça de la Terrassa Industrial. Bueno, molta cosa, com pots veure, eh? Déu-n'hi-do. També tindrem un concert d'Actu Meu Penya i el grup Geminis. Sí. Tindrem també la Pegatina al Parc dels Catalans a les 12:30 de la nit. Sí. Tindrem el grup Espart a la plaça del Ventalló a la 1. I tindrem el grup de rock Hooker Penguins al Parc de Vall Paradís a la 1:30 de la nit. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do l'oferta musical de Terrassa. Has dit la Pegatina, oi? La Pegatina, sí, senyor. M'ha semblat sentir la Pegatina, oi? No sé per què m'imaginava que ho posaries, això. El gat rumbero. Que per cert, la Pegatina també la tindrem aquest dissabte, és a Montjuïc, no? Sí, és cert. La Pegatina actua al 1:15 de la matinada a l'escenari, al Festival del Mil·lenni, l'escenari... No me'n recordo. Era tan extensa l'oferta de música d'aquest dissabte a Montjuïc que jo m'he perdut. Crec que m'hauré d'anar amb la xuleta. Ara ho consultaré. Doncs mira, mentre consultes i escoltem la Pegatina, jo continuaré parlant una miqueta dels actes de Terrassa, perquè el dissabte també tindrem moltíssims actes durant el matí, i al vespre tindrem, doncs, una sessió de DJs a la plaça del Vapor Gran. Tindrem també un concert de Bebe, sí, al Parc dels Catalans, al mateix parc on toquen avui la Pegatina. També tindrem l'espectacle Jo sóc la Vedet, que és un espectacle musical a càrrec de Caòtic Teatre, a l'amfiteatre del Parc de Sant Jordi a les 11 de la nit. Tindrem una concentració de grups de foc de la ciutat a la plaça del Comte Guifré, que posteriorment farà un recorregut amb un espectacle de foc. Tindrem a les 11:30 de la nit el grup Consorcio a la plaça Nova. Què més tenim dissabte? A les 11:30 al Parc Vall Paradís, l'actuació del grup Rates Quirotímiques. Mm-hmm. I seguidament a la plaça Vella, un ball de festa major amb l'orquestra Salvatana. I ja per acabar el dissabte, a la 1:30 al Parc Vall Paradís, l'actuació del grup ADN. I per últim, a les 3, al Parc del Vall Paradís també, una actuació a càrrec del grup Dianger Manifiesto i Silence Ewals Death. I per acabar ja amb Terrassa, diumenge, podem dir que les... tindrem a Peret en concert, al Parc dels Catalans, a les 11:30 de la nit, Peret, sí, a Calles Grises, al Raval de Montserrat, tindrem la Carrau a la plaça Nova, el grup Skin Spirit al Parc del Vall Paradís i el ball amb l'Orquestra Loren per acabar la nit de diumenge a la pista poliesportiva al Centre Cultural al Social a les 11:45 de la nit. 3 quarts de 12. Doncs estava buscant jo, he buscat a internet, i dintre del marc del Montjuïc de nit, la nit de Montjuïc, la Pegatina actua, ja ho deia jo bé, a l'escenari Festival del Mil·lenni, Cruïlla, Barcelona. Ah, molt bé. Gràcies a internet, que sí, anem ràpid, eh? Cruïlla, Barcelona, sí. pega bastant, eh? La pegatina pega bastant amb aquest festival de Cruïlla a Barcelona. Sí, bueno. El tipus de música que solen portar, la pegatina, jo crec que és un grup que tard o aviat hauran de portar. Home, Cruïlla a Barcelona també... En el mateix dia i abans actua The Pepper Potts, per exemple, sí? O Factor de la Fe i les Flores Azules. Carai, el que dona fer aquest programa, tu, molts d'aquests grups que estic veient em sonen d'haver-los llegit, eh, jo, aquí, en festes majors. També actua un altre dels que actua a Terrassa, Le Petit Ramon. Le Petit Ramon, sí, senyor. Actuant en l'escenari del Tradicionarius. Vaja. I estem sentint a Peret. A Peret. Doncs mira, si et sembla, mentre escoltem a Peret, seguim amb més activitats de cap de setmana. Molt bé, què més tenim? Doncs un acte important, la famosa cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Una cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Qui no n'ha sentit parlar i qui, o qui no n'ha vist alguna vegada per la televisió? Home, i tant, és un clàssic ja. Doncs sí, mira, és tan clàssic que la cantada de Calella de Palafrugell es va iniciar l'any 1966 amb una trobada de cantaires a la taverna de Can Batlle. L'any següent, l'èxit de la trobada va portar els organitzadors a repetir l'acte i a realitzar una cantada més formal a la platja d'en Calau, a Calella de Palafrugell. L'any 1969, és a dir, 3 anys més tard, l'associació Amics de Calella, organitzadora de la cantada en aquell moment, va decidir traslladar-la a la plaça de Portbó, que és on es celebra l'actualitat. Sí. Després que les primeres edicions reunís poc més de 10.000 persones, en els últims anys la cantada de Havaneres ha aplegat més de 40.000 persones. La cantada d'havaneres de Canella ha esdevingut una trobada de referència del gènere a Catalunya i s'ha convertit en una de les més importants de l'estat espanyol. 50 mitjans de comunicació acreditats retransmeten la cantada per tot Catalunya i la sonorització i mitjans tècnics utilitzats permeten seguir els grups participants des de les platges del Canadell i Port Pelegrí. Tot això, més la repercussió social de l'esdeveniment, converteixen Calella de Palafrugell en la capital de l'havanera. És a dir, perquè ho entenguem, no només hi haurà aquest festival de Calella a la plaça de Portbó, sinó que a més hi haurà quatre platges que tindran pantalles gegants a la mateixa Calella de Palafrugell per poder seguir el festival en directe. Molt bé. És a dir, que la cosa s'extén al llarg de tota la platja, pràcticament. Sí, sí. Què més tenim? Doncs dissabte a les 7 començarà aquesta cantada d'havaneres a càrrec dels grups Arjau, El Taper i l'Empordanet. A les 2:30 de la nit a la plaça del Portbó serà la 44a edició de cantada d'havaneres amb els grups Peix Fregit, de Palafrugell, Els Cremats, Sílvia Pérez Cruz, també de Palafrugell, El Bergantí, de Malgrat de Mar, i Portbó, de Palafrugell. Portbó, justament, que prenen el nom de la plaça on se celebra aquest festival. Exacte, un, dos, tres. Dels grans grups d'havaneres del nostre país, juntament, per exemple, amb Els Cremats, que són els que estem sentint de fons. Sí, perquè dels 5 grups que tindrem demà, 4 són de Palafrugell. Sí. També, doncs ja ho hem comentat, això, hi ha una retransmissió en directe de la cantada en pantalla gegant, concretament a la platja del Canadell, a la platja del Port Pelegrí, a la plaça Nova i a Llafranc. Què més? Diumenge, la cantada d'havaneres continua a les 12:30 amb el lliurament de premis a l'Hotel Sant Roc, de la Fundació Ernest Morató, que organitza la Fundació Ernest Morató. I s'entregaran els premis de la cantada del dia anterior. Fa fins i tot pena trepitjar la cançó. Sí, a mi em sap greu continuar parlant. La vella Lola. Què més tenim, va, Marc? Què més seguim? Va, trepitjarem la cançó. Ens n'anem a Olot, a la capital de la Garrotxa. I tenim el Cornamusam. Cornamusam? Sí, no et sona això, que pot ser? No. Doncs mira, el Cornamusam és un festival de música tradicional dedicat a la cornamusa, o també conegut com a sac de gemecs, que cada any reuneix els millors cornamusiaires d'arreu del país a la capital de la Garrotxa. Es tracta d'un dels festivals internacionals temàtics més curiosos dels que es fan a Catalunya. Organitzat per l'Associació de Cultura Popular El Tiler, aquest festival únic aplega en un mateix espai a amants i intèrprets de la cornamusa, un instrument clàssic en l'àmbit de la música tradicional europea. L'instrument que origina el festival, la cornamusa, és el nom genèric que es dona a una família d'instruments a què pertanyen el sac de gemecs català i la xeremia mallorquina. Es compon bàsicament d'un recipient de pell on s'acumula l'aire, el sac o bot, del qual surten tres orificis, un és per inflar-lo i els altres tres per fer-lo sonar. Per l'aspecte que té, és una cosa semblant a una gaita. Sí, per més o menys. Per l'aspecte, perquè estic veient així per un internet. Un instrument de vent, amb un sac que s'infla, sí, un forat per on surt el so, etc. Doncs la primera referència escrita que es té de la cornamusa catalana o sac de gemecs és del segle XII, però encara avui és un dels instruments més utilitzats en les celebracions festives populars juntament amb la gralla, especialment en el que són seguicis i cercaviles. El Cornamusam reuneix cada any a un lot intèrprets d'aquest instrument vinguts d'arreu del món. S'inicia com és de costum divendres al vespre des del balcó dels Espans, situat a la façana de l'església de Sant Esteve, amb l'actuació d'un sacaire i la ja tradicional tocada d'inici. Durant els dies que dura el festival, el Cornamusam treu al carrer una particular figura del bestiari festiu ultí, la cabreta, una cabra que toca el sac de gemecs. La cabreta realitza cada any una cercavila pels carrers de la vila i disposa de música pròpia, l'anomenat Ball de la Cabreta. La festa continua... El Ball de la Cabreta. Sí. Gràcies. La festa continua durant dos dies amb tallers, concerts i balls al voltant de la cornamusa i altres instruments de la música tradicional i popular que tenen lloc en diferents espais d'Olot. Molt bé, doncs... bona proposta. Més propostes. Va, deixa escoltar uns segons, va. I què és això que ens has posat? Estava buscant jo per internet i he trobat això que jo crec que és música que té com a base la cornamusa. Ah, molt bé. Doncs ja sabem com sonarà Olot aquest cap de setmana. Si sona així, molt bé. La veritat és que sí. Animat. Animat, sí. Què més d'animar? Això és el que necessitem, animar-nos. Doncs seguim amb més festes majors, en aquest cas a Barberà de Vallès. Allà hi comença avui divendres, dia 2 de juliol, a celebrar la festa major d'aquest... la festa major. Aquest any, el tret de sortida anirà a càrrec de la companyia Chip Chap, que realitzarà una cercavila pels carrers de la ciutat a les 8 del vespre, fins a arribar a la plaça de la Vila, on es realitzarà el pregó de festa major, a càrrec aquesta vegada de l'actor Toni Albà, al qual li seguirà un espectacle també de la companyia Chip Chap. Molt a bé. Continuació, a la plaça de la Vila acollirà l'espectacle de Famelc Los Vivancos, a les 2 de la nit. Molt bé. Dissabte es realitzaran diverses activitats a destacar, com la primera cursa popular que serà a les 7 i el seguit si la festa major a les 8. A la nit es realitzaran diversos actes, com el Festival de Coples a la plaça de la Constitució, l'obra M'agrada molt el que fas a les 2 de la nit i el Correfoc a les, també a les 2 de la nit. Més tard es durà a terme un espectacle de música en directe a la plaça de la Vila amb Pacífic i Hermanos de Rocco i una nit d'humor amb Miguel Ángel i el seu monòleg Catacrac, amb la col·laboració de 9 Serlons. I diumenge, a Barberà del Vallès, la jornada se centrarà en diverses actes, com la Fira Fora Stock de Barberà Comerç Urbà, de 10 a 2, i la Gincama Popular, que s'iniciarà a les 11 a la plaça Constitució. Un dels actes més importants del dia és la trobada de gegantera per commemorar el desè aniversari de Barberà del Vallès com a ciutat gegantera. De la tarda cal destacar l'actuació cavallera dels Nois de la Terra, els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Sabadell, a les 7 de la tarda, això. I a la nit es farà el concert de festa major a la plaça de la Vila amb el grup Efecto Mariposa. Amb el grup Efecto Mariposa. Que sonaran així de bé. Així de bé sonaran. Amb cançons entre les quals no pot faltar aquest Por quererte segur. Por creer, por confiarme. Tenim alguna darrera... festa per explicar? Alguna darrera cosa ràpida? Doncs, bueno, coses tenim moltíssimes per explicar, però crec que acabarem per finalment... per fer una cosa diferent, una fira artesana i copa nacional, Sorder Coli Aviladrà. I després aquest nom tan estrany, ara mateix ho explico. Sí, perquè m'acabo de quedar que no he entès res. Aquest diumenge, Vidrà, que és el nom de la població, a partir de les 9 del matí, a la fira artesana i la copa Border Coli. Què és la... Bueno, ara ho explico. La característica de la festa està en els productes que s'hi presenten, que és la qualitat dels mateixos i la proximitat dels productors. És a dir, podrem comprar-hi productes artesans. Això dona una pista. Sí? El concurs de Border Collie es fa exclusivament amb gossos de raça Border Collie i amb ovelles de raça ripollesa. Així que si parlem de gossos i ovelles, us podeu imaginar de quin concurs es tracta. Bé, el Border Collie no sé quin és. Jo sé, el Collie era l'Assi. He vist una fotografia. La grosseta l'Assi era del Border Collie i diria que és com un Collie però més petitó. Ah, pot ser. Se sembla pot bastant. Bueno, té una retiradeta, sí, sí, gos... lleugera. No s'assemblen en res, David. No s'assemblen, no. Una foto, no. No s'assemblen doncs, en res. No m'intentis salvar, no s'assemblen en res. S'assemblen en el blanc dels ulls. En el blanc dels ulls, sí. Bueno, i una mica amb el pelatge aquest del coll, no? Una retirada sí tenen. Sí, home, el pèl que tenen això a la zona del coll, tenen un pèl així llarg. El morro una miqueta... Bueno, bueno. Res, sí. Seguim. La resta... Són gossos. Sí. La resta d'activitats d'aquesta festa de Vidrà, programades en les quals hi podem trobar i podrem participar activament els visitants, tant els menuts com els grans. Estan totes elles relacionades amb el món de l'ovella i del pastor, sobretot, no? Les activitats que hi han. I també s'ha de destacar la bellesa dels paratges i els paisatges de tot aquest entorn del recinte de Vidrà, que també és un gran atractiu per acostar-s'hi. Doncs anirem fins a Vidrà, anirem a veure aquests Border Collie fent de pastors d'ovelles. O si no, anirem a qualsevol altra de les propostes que ens has fet, a la Pobla de Segur, a Terrassa, a Badia, que també hi havia, crec. A Cabra de Camp. A Cabra del Camp, Déu-n'hi-do. A Calella de Palafrugell, Olot. Tenim moltes propostes per aquest cap de setmana. I moltes més, també a Sabadell, tenim Festa Major, bueno, tenim... N'hi havia moltíssimes. Per tot arreu, és que no podem parlar de tot, perquè és que no acabaríem. No dona temps. No dona temps. Tenim doncs... un poble viu en Festes Majors. Com que no dona temps, i com que estem a punt d'arribar a serveis informatius, ens acomiadem fins la pròxima setmana. I tant que sí, ens veiem la setmana que ve, David. Que tinguis una bona setmana i a tots vosaltres dir-vos que ara de seguida connectem amb serveis informatius i després continuem amb la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí. A Barcelona 24 graus, Tarragona i Girona 20, Lleida 21 i a Palma també 20 graus de temperatura. Sapiguem ara mateix quina és la situació al trànsit. Doncs dels problemes que hi ha, destaquem l'autopista del Maresme amb retencions a Montgat fins Badalona, que han retirat un accident que hi havia fa una estona. També destaca la C-58 entre Nus de la Trinitat i Montcada amb retencions en tots dos sentits a la marxa i lenta, la C-33 d'entrada a Barcelona i la C-17. També destacarem la B-23 entre Molins de Rei, Sant Feliu i Esplugues Diagonal d'entrada a Barcelona i a totes dues rondes hi ha bosses de retenció d'augment, sobretot sentit cap al Nus de Llobregat. Objectiu acomplert i satisfacció són les primeres paraules del president Rodríguez Zapatero per valorar la sentència de l'Estatut. Dona per finalitzat el procés de descentralització i ofereix al president Montilla la seva col·laboració per reforçar i aprofundir en el desplegament estatutari. Avui es crearà la comissió de l'Ajuntament de Barcelona que investigarà les presumptes irregularitats del projecte d'hotel del Palau. El grup ja començarà a treballar avui mateix en el calendari de sessions que finalment seran públiques i s'allargaran fins a la tardor. Totes les factures emeses a partir del juliol incorporen la pujada de l'IVA, encara que sigui de consums del mes de juny. Hisenda obliga les companyies de serveis a aplicar el nou IVA segons la data d'emissió del rebut, una mesura injusta segons les organitzacions de consumidors. Les distribuïdores nord-americanes amenacen de no estrenar a Catalunya les grans produccions o de fer-ho només en versió original sense subtítols. És la seva resposta a la llei del cinema aprovada al Parlament. Un doble atemptat suïcida a la ciutat pakistanesa de Lahore, a l'est del país, ha fet almenys 41 morts i més de 120 ferits. L'atac ha passat al santuari sufí de Data Darbar, un dels més famosos del Pakistan, que atrau centenars de persones cada nit, sobretot la de dijous i la de divendres. Catalunya Informació. Els esports, Sandro Rosell ja exerceix com a president del Barça. Avui oferirà la primera roda de premsa, on també compareixeran els responsables de l'àrea esportiva per ratificar el substitut de Chiqui al capdavant de la secretaria tècnica. En la primera reunió de la nova junta s'ha decidit que es proposarà als socis una reforma dels estatuts per decidir si Johan Cruyff ha de tenir el càrrec de president d'honor, càrrec que no està previst als estatuts. Al Mundial de Sud-àfrica avui es disputaran els dos primers partits dels quarts de final, Holanda-Brasil a les 4 de la tarda i a 8:45 del vespre Uruguai-Ghana. I pel que fa al temps, avui continuarà la calor intensa i el domini del sol amb xafogor a la costa i amb temperatures que podran superar els 35 graus a partir del migdia a Ponent. A la tarda no es descarten alguns núvols en aquesta zona i a les Terres de l'Ebre, així com el Pirineu, però difícilment portaran pluja.

Pues porque es que es eso, parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando dejó de emitirse El Príncipe de Zamunda. No. Creo que no, porque esta peli como que la ponen bastante, ¿eh? Pero podía haber dejado de emitirse. Pues yo te voy a decir que no. Yo cada vez, a poco que la engancha y que la estén dando, ahí que me quedo. Ahí te quedas. Ahí que me quedo, tío. No sé qué tiene que... Me gusta. A mí eso me pasa con los Simpson. Capítulos que ya me los sé de memoria. Sí, sí. Pero los dan y los vuelvo a ver. Pues lo mismo. Ahora, que sepas que El Príncipe de Zamunda, el título original es Coming to America. Coming to America, es decir, nada que ver. No, pero es nada, ¿eh? Aquella vieja tradición española de cambiar los títulos alegremente. Sí, exacto. Bueno, pues vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. Una cosa, primero voy a dar una... Antes de decir cosas que han cambiado, primero voy a dar un consejo. Cuando tengáis que imprimir unas hojas, aseguraros de que tenéis tinta, ¿vale? Bien. Que esto no quiere decir de que a lo mejor yo las tres primeras hojas las tengo a medio escribir con la tinta, ¿eh? Que no quiere decir, o a lo mejor sí, pero bueno, es un consejo que doy y ahí os queda, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿eh? Una cosa que ha cambiado es que en el 2004 Cine de Barrio cambió de presentador. Es verdad. Y eso queda ahí. O sea, antes era José Manuel Parada y pasó a ser Carmen Sevilla. Sí. Menudo cambio, ¿eh? Porque Cine de Barrio era un programa que lo veías... O sea, era Parada. Parada y el Pablo Sebastián, no sé cómo se llamaba, el del piano. Sí. Y cambiaron. Y decías, ¿cómo han cambiado? Es uno de los programas que no te imaginas que cambiaran de presentador. Sí, y, cierto. Pues sí, han cambiado de presentador y todavía sigue ahí, ¿eh? Todavía sigue el programa ese. Bueno, eso es una cosa que ha cambiado, pero una cosa que no ha cambiado es que siguen poniendo los subtítulos en sitios que a veces coinciden... Con el fondo del mismo color que los subtítulos. Sí. Eso habría que mirarlo, porque más o menos es sencillito, ¿sabes? Lo que no puede ser es que si los pones blancos, es fácil de que de vez en cuando pues haya un vestido por ahí en medio, ¿no? Blanco, algo blanco que salga. O amarillo, quizá da más, pero hay que mirar una solución, porque muchas veces ahí te estás leyendo y dices... Ya me queda ahí en medio, tío. No, eso no se puede leer. Cierto. No tienes opción. Eso habría que mirar. Poner hoy un rectángulo negro gordo abajo, ¿no? O así. También. Y ya pues dices, mira, vamos a decir, no voy a ver toda esa parte del recuadro negro de abajo durante toda la película, pero bueno, pero por lo menos voy a estar seguro de que voy a poder leer todos los subtítulos durante toda la película. Tampoco se pierde tanto. Al fin y al cabo, es lo que hacen en todas las televisiones hoy en día con los SMS. Exacto. Te recortan toda la parte de abajo y van saliendo ahí. Y se puede seguir tranquilamente el hilo del tema. Que yo, por cierto, tengo... Cuando veo un programa de estos en los que salen SMS, tengo un problema. ¿Los lees? No, van demasiado rápido. Ah, entonces, cuando empiezas a leer una frase, cuando te quieres dar cuenta, ya ha salido el siguiente. Lo bueno que tienes es que, como también, por lo general, tampoco son cosas que... ¿No? Que los leas o que no los leas, pues más que nada se estarán metiendo con el presentador o cosas así, pues también se pueden dejar de leer, ¿no? Bueno, son muy divertidos, por ejemplo, los del gato al agua. ¿Sí? Sí. Pues entonces lo que habrá que hacer es agilizar un poco la lectura, ¿no? También. Entonces, bueno, cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ahora el celuloide, ¿no? Pues las películas han cambiado pues un poco del celuloide al digital. Ahora ya casi todas son en digital. Aunque tú lo ves en la película, a mí, me da... Y tampoco veo una gran diferencia, ¿no? Digo, porque se sigue viendo lo de las rayitas y tal, porque claro, a lo mejor el proyector todavía no está cambiado para digital, ¿sí? Así. Pero bueno, eso es una cosa que hay. Antes se grababa en una película de cine, de celuloide, y ahora pues se graba en digital, con ceros y unos. Ahora ya llevan discos duros a los cines. Y cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que el cine sigue siendo el séptimo arte, ¿vale? Eso está bien, pero... ¿Sí? ¿Cuáles son los otros artes? ¿Cuáles son los otros artes? No tengo ni idea. ¿No se sabe? Pues aquí estoy yo para solucionaros el problema. Esto es así. O lo podéis creer o no lo podéis creer, pero esto es así. Es cierto, ¿eh? El primero es la arquitectura. El segundo es la danza. El tercero es la escultura. El cuarto es la música. El quinto es la pintura. El sexto es la poesía o la literatura en general. El séptimo es el cine. Y luego se ve que todavía sigue más, que está el octavo, que es la fotografía. Y el noveno, que es la historieta. ¿La historieta? Esto es así, si lo queréis creer, bien. Si no, oye, yo ya os lo he dicho. Yo ya no me hago responsable, yo ya os he dado la información, os he dado cultura y quien la quiera pillar bien y quien no, oye, allá ellos. Sí, sí, allá ellos. Pues ahí queda. Si me ha gustado el último. Historieta. Es cierto, es cierto, ¿eh? Podría haber inventado, pero esta vez... Esta vez no. Esta vez he preferido no hacerlo. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el tema. Vamos con el tema. Venga, a ver. Esta sintonía ya la utilicé otra vez. Sí. Ya la sí, utilicé sí. otra vez. La utilicé para hablar de los premios los Goya. Los Goya. Y pues ahora los voy a utilizar para hablar de los Oscar. De los Oscar. De los Oscar. No sé si te acuerdas aquella vez que hablé de los Goya. Sí, sí. Pues. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Voy a hablar de los Oscar y un poco me pasa lo mismo, ¿no? Porque yo cuando veo una película, muchas veces luego salgo y a lo mejor pasa media hora, una hora y ya no me acuerdo bien de qué hay de la película. Sí. ¿No? Me acuerdo de algunas cosas o así. Entonces, pues bueno, yo voy a hacer un poco un resumen de las películas, de las 10 películas que han ganado el Oscar, eso, a la mejor película durante esta década de los 30, ¿vale? Sí. Yo voy a hacer un resumen y, como ya te digo, a veces no me acuerdo muy bien de qué va la película, pero bueno, más o menos yo creo que un poco se ajustará a lo que es, ¿no? A lo que por lo menos todos. De manera genérica, sí, ¿no? Algo irá, que a lo mejor falle algún nombre de algún personaje secundario, algo así, puede ser. Bueno, los detalles. Ser, exacto. Pero bueno, pues voy a hacer ese repaso a esas películas, ¿vale? De las más modernas a las más antiguas, si te parece. Vamos con la que ganó el Oscar al 2009. Mm-hmm. Digamos, lo ganó en el 2010, pero es de las películas del 2009, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos. Entonces, vamos así. En el 2009 la ganó la película En Tierra Hostil. En Tierra Hostil. Sí. Bueno, En Tierra Hostil que va de que, bueno, pues resulta que el equipo femenino de Irlanda, de la Copa Davis de tenis, ¿no? Pues acostumbrados a jugar siempre sobre hierba, se enfrenta esta vez a Botswana. Botswana, que tú dirás, pues Botswana es un país que está justo al norte de Sudáfrica. Sí. Y es grande como España, ¿eh? O sea, que no es un país pequeñito, uh-huh. Es Botswana. Y esto también es cierto, ¿eh? Está al norte de Sudáfrica. Pues al sur de Sudáfrica ya no hay nada, porque es Sudáfrica, al sur no hay nada. Pues al norte de Sudáfrica está Botswana, ¿vale? Entonces, pues eso, el equipo de Irlanda, de la Copa Davis, el femenino, ¿eh? Pues tenía que enfrentarse a Botswana, ¿no? Y además, como es un país desértico, Botswana este, pues ahí obligan a jugar a las irlandesas, las obligan a jugar sobre tierra. Entonces, ahí estaba el conflicto. En tierra entonces, hostil. Ahí está, en tierra hostil. ¿Cómo ganarán las irlandesas, no? O Botswana, ahí está, ahí, cada uno que vaya a verlo. Yo no la había visto esta película, ¿ves? Pero no, ahora que comentas el argumento, creo que voy a alquilarla. Pues ya podría, sí, porque supongo que ya habrá salido esto en DVD, quizás. Película del 2008. ¿Qué película ganó el Oscar? Qué bonito nombre, ¿eh? Oscar, ¿sí? Madre. El Oscar del 2008, ¿quién lo ganó? Pues la película ¿Quién quiere ser millonario? La de esta de Slumdog Millionaire, mm-hmm. Ganó en el 2008. Esta película, no sé si la gente se acuerda, pero bueno, es la segunda parte de la saga ¿Quién quiere? ¿No? Esta de ¿Quién quiere ser millonario? Pues resulta que es la segunda parte, ¿no? Que bueno, que aunque ganó el Oscar, pues tuvo, en realidad tuvo más éxito la primera de estas partes. Que la primera de estas partes era ¿Quién quiere tener salud? O sea, la segunda es ¿Quién quiere ser millonario? Pero la primera era ¿Quién quiere tener salud? Que bueno, tuvo una mejor acogida del público, sí. Esta primera, ¿Quién quiere tener salud? Porque bueno, es sabido por todo el mundo, ¿no? Que todos preferimos tener salud que tener dinero. Cierto. ¿Verdad? Entonces, pues, por eso tuvo mayor acogida. Vamos con la película que ganó el Oscar en el 2007. En el 2007 ganó la película No es país para viejos. Sí. No es país para viejos, ¿eh? Esta película iba algo así como de que, bueno, Sergio Viejos quiere irse de Erasmus para aprender inglés. Bueno, eso dice él, ¿eh? Eso dice. Lo que pasa es que, bueno, pues este tal Sergio Viejos resulta que es huérfano de adopción. ¿Huérfano de adopción? ¿Esto cómo se...? Bueno, esto, Sergio Viejos quiere irse de Erasmus a estudiar inglés y tal, y entonces pues eso, resulta que Sergio reside con sus tutores legales, ¿no? Y entonces al comentar con sus tutores esto de que se quiere ir a estudiar inglés y tal de Erasmus, pues eso lo comenta con ellos, pero resulta que los tutores no están para nada de acuerdo con el destino que ha elegido Sergio para aprender inglés. Es que Sergio resulta que había elegido Andorra. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí es... No es país para viejos. Claro, Sergio claro, viejos. Claro. Hay algo no cuadraba. Bueno, película del 2006. Película del 2006 que ganó el Oscar, ¿eh? Infiltrados. La película Infiltrados ganó el Oscar en el 2006. ¿Tú la viste esta, Infiltrados? No. Yo tampoco, pues bueno, pero me la contaron, creo recordar, que era algo así. Esta de Infiltrados era como el equipo de baloncesto profesional de los Hamburgers de Vieja York. Resulta que viaja hasta Kentucky para disputar las finales de conferencia contra los Fried Chicken. Pero lo que pasa es que el vuelo resulta ser de estos de bajo coste, ¿sabes? Entonces es muy incómodo. Es muy incómodo para los jugadores de los Hamburgers estos, y pues resulta que eso, que la mayoría del equipo viaja con las rodillas enganchadas a la altura de las orejas, por la movida esta, claro, está la separación está entre filas. Entonces lo que resulta es que 8 de los 12 jugadores quedaron doloridos gravemente de las rodillas, por lo que solo les quedaba una única opción para poder jugar las finales: ser infiltrados. Ahí es donde está el tema. Tuvieron que pinchar eso y bueno, luego ya si ganaron o no ganaron, eso ya... Quien quiera verla, que vaya. Claro, eso es el final, es el claro. Típico final de película americana de 88 puntos a 89. Sí, lo que sí que puedo adelantar es que van todos los padres a ver los partidos de la final, y que el último tiro, esa cámara lenta. Claro, eso siempre. Es aquel en el que la pelota empieza a dar vueltas alrededor de la cesta. Ya sabes, y cómo acabará, ya se sabrá. A ver, bueno, película del 2005 que ganó el Oscar, se llamaba Crash. La película se llamaba Crash, y la película esta era, creo, no estoy... Esta me suena un poquito más, pero bueno, está de Crash. ¿Sí? Me parece que era una road movie de estas, de estas que van siempre de carretera, con el coche y tal. Exacto. Una road movie de intriga, donde dos jóvenes desafían las señales de tráfico circulando a más de 200 kilómetros por hora por una carretera con su Renault 5 recién estrenado. Esta película tiene un final inesperado. ¡Ay! Crash. Es la película. La película del 2004. Vamos con la del 2004. La película que ganó el Oscar es Million Dollar Baby. Sí. Million Dollar Baby, Million Dollar Baby, que es de cinco amigos que disputan una partida de Monopoly sobre hielo cuando de repente se apaga la luz y uno de ellos aparece, ¡tachán!, con una vela. Aparece con una vela. ¿Con una vela? Aparece con una vela. Entonces, pues bueno, resulta que con la vela pues la encienden y continúan jugando. Se había ido la luz y tal, aparece con la vela, continúan jugando la partida, pero poco a poco se dan cuenta de que algo se mueve. Es el tablero lo que se mueve. Algunos sospechan que alguien está haciendo trampas para ganar la partida. Otros dicen que puede ser que se trate de un espíritu que vaga por ahí. Otros dicen que la vela está deshaciendo el hielo y por eso se está moviendo el tablero. ¿Qué será? Pues esta es la película... ¿Qué película era? Million Dollar Baby. Pues Million Dollar Baby. Mira que yo la había visto, no la recordaba, ¿eh? ¿No? No. Bueno, es que hace mucho ya, sí, que pasó. Sí, sí. Del 2004, imagínate. No recordaba nada del argumento. Imagínate, la memoria puede gastar unas malas pasadas. Sí, cierto. Película del 2003. Una película bastante taquillera, ¿eh? El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Esta la que ganó el Oscar en el 2003, ¿eh? Pues El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, iba algo así, más o menos. Era Mr. T, también llamado M.A., cuando formaba parte del equipo A. Sí. Aparte de ser un amante de las letras mayúsculas, porque Mr. T, M.A., del equipo A. Todo ahí en mayúscula y tal. Pues aparte de ser eso, un amante de las letras mayúsculas, resulta que es un loco de la bisutería. Eso lo sabemos todos, ¿no? Mm-hmm. Es conocido por llevar pues su cuello cubierto de cadenas y los dedos llenos de anillos. Bien, pues M.A. resulta que regresa a su país natal, de donde era el monarca. Uh-huh. No era la República de Barracus. Pues ahí está el trozo de uno, una vez que vuelve ahí, pues ya monta una pa aquí, que para allá, y esto y lo otro, y todo ahí. Ese es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Sí. Vamos con la película del 2002. La película del 2002 es Chicago. Sí. Chicago. ¿Viste Chicago? Yo está, no está también de las que me han contado. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues Chicago, ganadora del Oscar en el 2002. A ver, va. Es un musical. Es un musical, sí, cierto. Sí, es un musical. Es un musical, o sea que en realidad da igual de que vaya, porque encuentran cualquier excusa, se ponen a cantar y al final acaba siendo un truñaco de película. Pero resulta que este tipo de películas a las chicas les gustan y no sé por qué, pero bueno, si es un musical, da igual de que va. Más o menos es todo lo mismo. vamos con la del 2001. La del 2001 es Una mente maravillosa. Una mente maravillosa, esta película sí me acuerdo muy bien, ¿eh? Esta película me acuerdo muy bien, del 2001. Sí. Una mente maravillosa. Quiero así de que un apuesto y hermoso joven de belleza sin igual realiza una sección radiofónica sublime donde repasa la década pasada. Una mente maravillosa, sí, está. Esta película sí me acuerdo bien. Qué curioso argumento. Esta me acuerdo bien, sí, pero no, esta cuadra, ¿eh? Esta sí es de las que más cuadra. No sé, yo no recordaba yo esta película. Haz memoria, David, haz memoria, que hostia, que no te estás acordando de ninguna. Y son películas que han ganado el Oscar. Sí, pero es que yo son premiadas. Tengo muy mala memoria para recordar los argumentos de las películas. Debe ser, porque a mí esta ya sí me viene a la cabeza que está pastada, está clavada. Y vamos, bueno, con la última, la película del 2000. La película Gladiador. La película, o Gladiator, vamos, sí, como lo queráis decir. Bueno, pues Gladiator ganó el 2000, o sea, es la primera que ganó en la década de los 30. Creo que iba de algo así, ¿eh? Yo, lo que pude recordar, ¿eh? Es John Patrick Charles Robinson McEwen Jr. Le pide a su madre que le compre un disfraz de gladiador para una fiesta que tiene, ¿eh? Uh-huh. Cuando su madre se lo trae, John Patrick Charles Robinson McEwen Jr. le quita la espada y le corta el cuello a su madre y a su padre, ¿eh? Entonces, a partir de ese momento pasa a ser John Patrick Charles Robinson McEwen, sin lo de Junior, ¿eh? Entonces, pues desde ese momento, pues el pequeño, eso que le había molestado, resulta que le había molestado que el nombre fuera tan largo. Entonces, como le pudo quitar lo del McEwen Jr., pues con eso ya acabó contento, ¿eh? Y bueno, pues vamos ya con las canciones. Por ejemplo, esta metra desde el principio, esta canción que está sonando es de un cantante que ganó un Oscar a la mejor película. Que pues vamos a escucharlo un poquito. Copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Pues el que canta es Jorge Drexler, que ganó el Oscar a la mejor película en el 2004. Con la canción Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta, la película hasta aquí, ¿sí? de los principios de cuando el Che era joven y tal. Pero esta canción que estamos escuchando es también del 2004, que se llama Todo se transforma, del disco que se llama Eco, y es un disco que recomiendo porque está bastante bien. He vuelto a escuchar unas cuantas canciones, ¿sí? Y es un disco que está muy bien. Suena muy bien. Buscaré, sí, sí, bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía. El tío tiene también un cantar así como bastante finito y tranquilo y entra bien. Sí. Pues vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es de un tipo que también ha ganado un Oscar. A ver si este os suena. Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam and Tommy just burst in the door. They started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think... Bueno, pues esto es Eminem, que Eminem ganó el Oscar en el 2002 con la película Lose Yourself, que es de la canción de la película de 8 millas, que es una película que iba sobre él. Pues esto, este rapero blanco, ¿no? Y era un poco así como el al revés que Obama, ¿no? Sí. Como quien dice. Pues pues ganó el Oscar a la mejor canción. Pero esta canción no es con la que ganó, ¿eh? La que estamos escuchando ahora es del 2000, del disco de Marshall's Mother. Y la canción se llama The Real Slim Shady, que, bueno, pues es una de las así más conocidas de él, ¿no? Sobre sí, todo sí, sí. De cuando pues, volvía a escucharse bastante y tal. Y pues también vamos a escuchar otra canción que es del siguiente disco, que es del disco del 2002, que se llamaba The Eminem Show. Y es una canción que tenía un videoclip que rompió bastante, ¿no? Que estaba bastante, era bastante curioso por lo menos de ver. Y se recuerda también bastante eso, la película, o sea, la canción esta se recuerda por este videoclip. Pues eso, esta canción es ya del 2002, ¿eh? O sea, 2002. Hace 8 años ya que pasó. Y está, que salió disfrazado de Bin Laden. Y sí, sí, así, sí. Pues. Pues con esta canción, si te parece, podemos dejar dar por cerrado el repaso de los 30 de hoy, ¿no? Pues dejamos el repaso a los 30 por hoy. Este fin de semana yo creo que alquilaré Una mente maravillosa. Por ejemplo, no lo recordaba yo. No recordaba yo el argumento. Mira, ahora que lo has dicho, ya que habla de radio y tal, pues yo creo que puede ser interesante. Yo creo que sí, pinta bien, ¿no? Un argumento parece, hostia, poner el protagonista sí tiene que ser, ¿no? Alguien curioso, eso, por lo sí, que ponía. Sí, sí, sí. Yo, mira, me has picado la curiosidad. Bueno, pues ya la miras y ya luego, que ya te he dicho que a lo mejor algún nombre de algún secundario, algún tal... Falla, sí, es normal, normal. Pero yo creo que la idea general era eso. Era correcto. Sí, sí. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. Venga, hasta la semana que viene, David. Semana. Igualmente. Such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in. And I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention. Back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. Testing. Attention, please. Feel the tension. Soon as someone mentions me, here's my 10 cents. My 2 cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I just get a task and I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36 year old boy headed fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. So I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. El trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. hablamos. Psicoanálisis en la radio. Con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que les cargo, seríamos camisaques, seríamos donguitos y parteixo perquè seria pan pro i hambre para dentro de un año. Hicimos un buen partido, hicimos tres puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien, que mañana serán recordadas del equipo y... Nosaltres hem de defensar els interessos esportius del Barça, juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La veritat és que no m'ha sorprès, perquè tard o d'hora tenia que arribar un bache, una decepció. A RKB, el clima diari de l'esport sin confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Dos quarts i mig de 9 del matí, continuem amb el repàs a la graella televisiva per saber què hi ha d'interessant a la tele d'avui. Doncs avui a Televisió Espanyola, a partir de les 9 del matí, a los desayunos de Televisió Espanyola, Ana Pastor entrevistarà a Tony Blair. Una entrevista pot ser interessant. I després a la nit, a Televisió Espanyola, cinema. A un quart d'11 de la nit, la pel·lícula Armageddon. Una pel·lícula emmarcada en el renéixer del cinema de catàstrofes que va tenir lloc a la dècada dels 90 i va generar cintes com Estallido, com Twister o com Volcano. Dirigida pel megalòman Michael Bay, responsable de títols com Dos policies rebeldes o Transformers i les seves respectives seqüeles, té l'empremta del seu autor. Espectacle, exageració i soroll, interpretada per un carismàtic repartiment, concedeix la mateixa importància a l'acció i a les relacions que s'estableixen entre els personatges. El director de la NASA encarrega a un grup d'homes, un equip encapçalat per Harry Stamper, una missió tan urgent com complicada: evitar que un meteorit s'estavelli contra la Terra. I després continua el cinema a Televisió Espanyola a partir de 12:45 de la matinada, Harry el Fuerte, que és la continuació de la pel·lícula Harry el Sucio, on l'inspector Harry Callahan haurà de desmantellar una organització criminal amb representants a les més altes esferes. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit també tenim cinema. A partir de les 10 de la nit, al cinema de la 2, Mi casa es tuya. En aquesta pel·lícula, una comèdia, un novel·lista decideix tancar-se una temporada al seu apartament de la costa per escriure un nou llibre. A l'arriba s'assabenta que la seva exdona ha venut el pis. I després, la segona part de la minissèrie Vèncer o morir, a partir de 12:45 de la nit. A TV3, aquesta nit també, tenim el Polònia a les 10:10 i després la gran pel·lícula, Elisabeth, l'edat d'or. En aquesta pel·lícula, una pel·lícula històrica, tenim la interpretació de Kate Blanchett i l'espectacular reconstrucció de l'Anglaterra del segle XVI com a principals atractius d'un drama històric sobre Isabel I d'Anglaterra. I després continua el cinema també, a TV3. A la 1:10 de la nit, la pel·lícula La monja. Una pel·lícula de terror. És un divertimento de terror on 6 amigues que van estudiar en un internat de monges quan eren nenes comencen a aparèixer assassinades una darrere l'altra. El 33 aquesta nit podrem veure el programa Talassa, després Salut Europa i a les 12:10 el documental. Antena 3 aquesta nit el programa DEC, Donde Estás Corazón, a partir de les 10 de la nit i fins quarts de 3 de la matinada. Igual que a Telecinco, a partir de 3:15, Sálvame Deluxe i també fins a quarts de 3 de la matinada. A 4 avui, especial Callejeros, a 9:45 de la nit, podem veure Atlántico i a 10:45, a Callejeros, el reportatge Preciados. També podem veure el programa de reportatges estil Callejeros, però de festes, Fiestas Fiesta, i després Reporteros 4, el programa de John Sistiaga, amb Rec, Reciclarse o Morir. I finalment, After Hours, a partir de 2:15 de la matinada, Cruzamos el Límite. I si sou seguidors del futbol, si voleu seguir el Mundial de Sud-àfrica, avui els quarts de final de Holanda-Brasil els podem veure a 4, a partir de les 4:50 de la tarda, i si us agrada. També la semifinal masculina de Wimbledon 2010, Andy Murray contra Rafa Nadal a les 6 de la tarda, tennis també a 4. A Barcelona Televisió, aquesta nit, Barcelona i Acció, amb la pel·lícula Tuset Street. I a 8 TV també tenim cinema. A les 10 de la nit, la pel·lícula Más allá del Poseidón. I també podem veure després Cinemetrópolis En la boca del infierno. I no deixem el cinema, perquè tenim més propostes cinematogràfiques. En aquest cas, a Factoria de Ficción. FDF avui té 3 pel·lícules. A les 3 de la tarda, Los rebeldes de Shanghai, que és la continuació de Shanghai Kid, de l'este a l'oeste, amb un còctel d'acció, humor i western. Un antic membre de la Guàrdia Imperial Xinesa i el seu millor amic persegueixen un grup de bandits. Podem mirar la pel·lícula Dies de Futbol aquesta nit, a 1:15 de la matinada, a 1:15 de la nit, perdó, a FDF també. Una divertida comèdia costumista que va arrasar a les taquilles. Un grup d'amics d'uns 30 anys decideixen fer alguna cosa per animar-se. Se'ls acudeix, doncs, per exemple, tornar a muntar l'equip de futbol que tenien quan eren petits. I després d'aquesta pel·lícula continua el cinema a FDF amb Negocios Sucios. A 1:15 de la matinada, un thriller en què Elmo McElroy viatja a Liverpool per fer els negocis com a narcotraficant. I a Neox també podem veure una altra pel·lícula, una pel·lícula fantàstica, a 10:45 de la nit, Underworld Evolution, que és la continuació de l'híbrid d'acció, terror i fantasia Underworld de l'any 2003, i en què, després de ser traïda pel seu clan, la guerrera vampir Selene es proposa descobrir la identitat del primer immortal verdader. Moltes propostes, molts programes, molt cinema sobretot, en aquesta graella televisiva del dia d'avui. I ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb més a Línies Obertes. El Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Club Natura, tu salud es lo que importa. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. RKB, 106.9 FM. En 10 minuts, les 9 del matí, i ja tenim aquí a l'home més informat de tota la redacció de Línies Obertes. Bon dia, David. Bon dia. Aquí m'he quedat una miqueta col·lapsat. T'has passat. Bon dia a tothom. Com estem? Aquí ja la cara, ja comencen les vacances, eh? Estava a la volta de l'esquina, de la cantonada, i ja tenim ganes d'agafar-les, eh? Doncs sí, ja toca, eh? Jo ja les estic preparant, David. Descansa una mica. Ja les estic preparant, ja ho tinc tot controlat. Vull dir, ja faré, sí, ja he posat el Google Maps, he agafat el meu país, que és una viatge, he agafat el Photoshop, he agafat una foto meva, i des del terrat, amb el portàtil, faré una fotocomposició que ningú sabrà si ha estat o no ha estat, però la foto la tindran. Ah, mira, veus? I després la penges al Facebook i tothom s'ho creu. I escolta'm, això val una Coca-Cola i un bocata. Clar. Doncs tenim l'Enric Guilamany, que ens porta el repàs a l'actualitat de la setmana. Una setmana, déu-n'hi-do, eh? Que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ja començaríem, com no, amb la sentència de l'Estatut, que ja porta cua. Ja comencem, doncs, bueno, dient que han retallat, però això ja ho sabíem abans que sortís, i que, bueno, que han fotut 14 articles que han considerat que són anticonstitucionals, i que, bueno, que això ja s'ha posat tothom, tot el tema polític català ja s'ha posat en marxa per fer, sembla, si no m'equivoco, el 10 de juliol, una manifestació. Sí, a les 6 de la tarda. A 6 de la tarda per reivindicar i per protestar sobre aquesta sentència. I, bueno, i tot això, doncs, vam dir que ahir va sortir el president Zapatero dient que això s'ha acabat, això està molt bé, això està molt bé, i que bueno, que tampoc és per tant, i que Espanya segueix sent un estat, amb Catalunya al costat, que encara fotran guerra. I, bueno, i també va sortir la Cospedal dient que el José Montilla, amb tot aquest afer, perquè el Montilla també va fer unes declaracions, la Cospedal, la secretària general del Partit Popular, va dir que era un fatxa. I a partir d'aquí, pues, també es valia la troca, vull dir que tenim, hi ha tema calent. Sí. Tota la setmana. I la setmana que ve tindrem feina. Jo conec de gent que treballa a redaccions o que treballa a partits polítics, per exemple, en comunicació. Sí. I que va ser allò de la seva hora de sortir, que era a les 7 de la tarda, va ser el moment en què va sortir la sentència de l'Estatut. Sí. I pobres van pensar, maleïda l'hora en què ha sortit. Sí, tant. I a part que hagi sortit, a quina hora ha sortit. També. Molta gent va tindre de fer hores extra. Sí. Vull dir que ja també podien haver-ho fet abans o el dia següent, que tampoc passava res si hi hagués per unes horetes, una vuitena ponència. Però bueno, aquí ho deixem. Què més? Amb el dimarts, que va passar que el Ministeri de Foment va ratificar les investigacions de l'accident que va haver-hi a la revetlla de Sant Joan, i va comentar que sí, que va ser una imprudència el tema de l'accident de l'atropellament massiu que va fer un llarg recorregut, el TGV, a l'Euromet, perdó. I que, bueno, que va ser una imprudència i que això ja està ratificat i que, bueno, ja aquí ha quedat també. I també dic que el dimarts l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió cautelar de les obres del túnel de l'AVE, vull dir, mica en relació amb el que és el de Renfe, perquè pel costat de la Sagrada Família. Vull dir, ratificat que no vol la suspensió cautelar, per tant, seguiran les obres endavant, i falta saber si aquí, d'aquí uns anys, vull dir, aquí tindrem, vendrem el souvenir de la Sagrada Família, o bé ens farem fotos a la zona zero, vull dir que... Bueno, però toquem fusta. També saps que ara l'Ajuntament està regulant el tema dels souvenirs. També, o sigui... Que ara ja no es vendran aquests típics souvenirs, hi haurà a la Rambla, hi haurà les paradetes que vendran artesania. I, per exemple, una de les coses d'artesania que es vendran seran uns clauers de ceràmica en forma de galeta. Vaja, d'una manera o d'una altra, el que volen és enfonsar la Sagrada Família. Anem a curar-nos en salut, anem a vendre galatetes, no sigui cas que la Sagrada Família decideix el negoci. Anava a dir. Deixem dimecres, un altre més a la palestra, David. Altre més que ha de pujar. La jutgessa que investiga el cas de l'hotel de la Sagrada... De la Sagrada Família. No. Tu deixa un millet al càrrec de la Sagrada Família i et construirà dos hotels al voltant. De l'hotel del Palau de la Música. Que resulta, doncs, bueno, que el Ramon García Bragado, que és ex regidor d'urbanisme de la ciutat, bueno, que es veu que està involucrat dintre de lo que són els temes de papers, de burocràcies, d'urbanisme, d'unes constructores que s'havien d'encarregar d'aquest hotel, anex al Palau al Palau de la Música, i que, bueno, i que és un altre més, diguéssim, que està dintre d'un govern, un govern municipal en aquest cas, i que cada vegada, cada mes, cada setmana, per lo que veig, estan sortint presumptes, des de luego, el que passa que estem veient que la cosa està fotudeta amb el tema de... dels qui manen aquí, eh? Com a mínim el que consola és saber que els presumptes són de tots els partits. Dius, sí, mira, està repartit. Està repartit. Pots votar igualment, no? Qui fa menys i qui fa més. Votis qui votis. Saps que n'hi haurà algun? Dius, doncs mira, com a mínim et quedes amb la consciència tranquil·la. Clar, no, jo no vull tampoc veure paperetes de votació. Perquè jo mango tanto. No, això no. Jo faig tant. Què més? Es va aprovar la llei del cinema en català, que ja també han començat les protestes per part de les grans distribuïdores, les grans, diguéssim, les que, empresaris de les sales, que no estan gaire d'acord amb això i que diu que perdran molta tela i que bueno, de moment ahir es veu que van sortir els majors, que li diuen, els grans distribuïdors, mm-hmm, grans productors, i que van dir que trencaven un pacte del doblatge per aquesta protesta que fan en contra d'aquesta llei del català, que no la veuen clara. Què més? Direm també que el dimecres... Pues, clar, bueno, el que passa és que com que ara el català ja no és llengua preferent, doncs això... Oh, aquí ja recolzen també, vull dir que podríem fer... Aquí també, ojo, perquè això també té molta tela, eh? Sí. Va sortir també aquest comentari que has fet tu, i que realment poden agafar encara de modificar bé què passa amb aquesta llengua català. Sí, eh? Cert. Què més? Direm que el dimecres, que, bueno, la setmana passada el ministre, te'n recordes que la setmana passada el ministre d'Indústria es va reunir amb el PP, amb el Montoro, i van consensuar que no posaria amb la llum, que anaven a pujar-la un 4%. Sí. Bueno, doncs, bueno, això és una gran notícia. Bé, ahir, el dimecres, van anunciar que pujaven el rebut del gas natural. I la bombona de butano. Bé, està bé. El que no paguem per llum, paguem per gas. Exacte, vull dir, aquí et paro, però després et fot un clatallot que et deixen tranquil. I clar, tu és un 8% el que pugen, tant una cosa com l'altra, i tu dius, ostres, quines ments més pensants. Si jo no pujo un 4 per un costat, pujo per l'altre. I estem compensats. Ja està. I aquí tothom està content, però clar, està content, però pagant. I a més, apugen l'IVA, i el de les factures de consums dels mesos passats ens cobraran l'IVA el 18%. És que és meravellós, això. Són, de veritat, que a mi m'agrada molt aquest tipus, perquè, a més, com que jo no sóc de números, vull dir, aquesta gent pot fer amb mi el que et doni la gana. Sí, és un problema. Jo vaig amb la cartera o vaig a pagar i el que em diuen jo ho faig, perquè jo confio en aquesta gent. Què més? Ahir dijous, David, un altre mes, el que tu comentaves, va entrar en vigor l'impost aquesta pujada de l'impost de l'IVA, i bueno, no passa res, augmenta i ja està, tu l'has d'anar a pagar, almenys la gent, els empresaris, les federacions del comerç diuen que no passa res, que això no ho notarem, i que bueno, quan a mi em diuen que no passa res, em fan una mica de por. També deien que no notaríem res en el canvi amb l'euro. Exacte, vull dir, és el redondeo, sí. I aquí estem, no? Aquí hem arribat també. D'entrada, les targes de metro ja s'han apujat. 10 cèntims, sembla que són, no? Sí, exacte. Bé, doncs, bueno, anirem caminant. Sí. De fet, diuen que és molt sa també caminar, el José Montilla va fer una campanya, no? Que surt del metro i vés caminant. Què més? Això, doncs, bueno, que només fa falta que bueno, un estudi de la Creu Roja, en relació a aquesta de la macroeconomia, un estudi de la Creu Roja diu que ha multiplicat per 3 la gent que hi va amb els seus centres d'ajuda per fer... Sí. I que, bueno, que jo no vull ni pensar si a algú li sona la paraula corralito, però sí. És una paraula molt intocable, Millor, doncs que, sí. Millor que ni la pensem. Doncs no la pensarem. Aprofitarem el cap de setmana per pensar en unes altres coses, per distreure'ns, per exemple, per anar al Montjuïc de nit, exemple, que hem dit durant tota la setmana que hi ha moltes activitats, molts concerts, molt xulos. I a l'aire lliure també s'està... Aquí a Barcelona d'activitat que hi ha activitats per fer aquestes vacances, que estarem de conya. I tant, tenim platgeta, tenim sol... Sí, ara que tenim el Fèlix Millet fora també, doncs podem anar a firmar un autògraf també. Exacte. O sigui, ho tenim tot. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies per aquest repàs. A tu, David. T'esperem la pròxima setmana amb més. Bon cap de setmana a tothom. Igualment. I a tots vosaltres us esperem dilluns a partir de les 7 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida continua la programació, després dels serveis informatius, amb molts més programes per compartir a través d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales.